nelze vylečit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vylečit. Jsou jisté nemoci, které nelze vylečit. Ale on říkal, že to umí. Stačí. Všechna trápení a nedobí hned vylečit. Není to tvoje zásada, pravděpodobně.